الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة وفضلا يؤتي الحكمة من يشاء من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو دوستو، انسان کے اندر استعدادیں اور قوتیں ہیں اور ان کے تحت استعمال ہو کر آدمی کام کرتا ہے. استعدادیں ان چیزوں کو کہتے ہیں جو بنیادی طور پر کی شخصیت میں ہیں، جس کی وجہ سے عمل کے لیے اٹھتا ہے. ان میں سے ایک استعداد ہے جلب منفی فائدہ حاصل کرنا، ایک دفعہ مضرت نقصان سے اپنے آپ کو بچانا. آدمی کوئی کام بھی کرتا ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی کام بھی کرتا ہے نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے، یا جلب منفعت کے لیے کرتا ہے یا دفع مضرت کے لیے کرتا ہے. اور دوسری طرح سے کیسے کہتے ہیں کہ آدمی کوئی کام کرتا ہے وہ جلب منفعت فائدہ حاصل کرنے کے شوق میں کرتا ہے یا دفع مضرت ضرر سے بچنے کے خوف سے کرتا ہے. تو دو ادارے اس کے اندر ذوق شوق خوف والے ہو گئے، ایک ادارہ شوق والا ہے، ایک ادارہ خوف والا ہے، ایک ادارہ منفیت والا ہے، ایک ضرر کا جلب منفیت، منفیت کے شوق والا اور ضرر کے خوف والا. تو ان چار چیزوں کے تحت انسان استعمال ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو قرآن کا اسلوب ہے نا، پیٹرن آف دی ہولی قرآن کیا ہے، قرآن کا اسلوب کیا ہے، یہ یا تو شوق دلا کر یا خوف دلا کر انسان کو کام کے لیے تیار کرتا ہے. تو کہتے ہیں اس کا ایک مضمون ترغیب کا ہے، ایک مضمون قرآن کا ترہیب کا ہے. آیات قرآن ایک طرح کی آیات ترغیب ہیں، ایک طرح کی آیات ترہیب ہیں. ترغیب والی جو ہیں وہ شوق دلاتی ہیں اور ترہیب والی جو ہیں وہ خوف دلاتی ہیں. پھر فرق ہے دنیا داروں اور دنیا کے فلاسفروں اور دنیا کے دانشوروں میں اور قرآن میں فرق ہے کہ دنیا داروں کا خوف جو ہے وہ لالچ کی بنیاد پر ہے. جتنے دانشوروں کو، جتنے فلاسفروں کو پڑھو، ان کے کام کو دیکھو، وہ کہیں گے یہ حاصل کرو، یہ حاصل کرو، اس کے نتیجے میں تمہیں دولت ملے گی، اس کے نتیجے میں تمہیں شہرت ملے گی. تو دولت شہرت عورت تین باتوں کے لیے ان کی ساری تہذیب گھومتی ہے. اس لیے قرآن پاک میں نیک اعمال کے نتائج اگر دنیا کے لحاظ سے بیان کیے ہیں تو پورے قرآن کو غور سے دیکھنے کے بعد دو جگہ صرف ہیں کہ اس پہ دنیاوی ترتیب بیان کی ہے، باقی ہر جگہ کی ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں رحمت ملے گی، اس کے نتیجے میں تمہیں برکت ملے گی، اس کے نتیجے میں تمہیں عافیت ملے گی، اس کے نتیجے میں تمہیں خیر ملے گی. یہ نہیں کہا کہ نتیجے میں تمہیں دولت ملے گی، اس کے نتیجے میں تمہیں شہرت ملے گی. ہاں اگر یہ چیزیں حاصل ہونے کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے تو آخرت پہ کیا ہے. کیا آخرت میں سے تمہارے محلات ہوں گے، ایسے تمہاری سواریاں ہوں گی، ایسے تمہارے باغ ہوں گے، ایسے تمہارے کھانے ہوں گے، ایسے تمہارے لباس ہوں گے، ایسے تمہاری بیویاں ہوں گی. وہ آخرت کا تذکرہ کیا ہے، دنیا کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ دنیا کو اس بنیاد کو بنا کر اگر ترغیب دی جائے تو یہ ساری کی ساری اس کی یہ بنیادوں کی لالچ، گویا فلسفہ لالچ کے گرد گھوم رہا ہے. سارا مغربی فلسفہ لالچ کے گرد گھوم رہا ہے. تمہارے سارے آئی ٹی اور تمہارے سارے کیا کے طور کے ایم بی اے اور ایم پی اے اور سارے کے سارے جو ہیں، تو اس لالچ اور جذباتی شوانیہ کو ابھار کر کام نکالنا، اس ساری کی بنیاد میں آپ کو ایک لفظ بتاتا ہوں، ساری فلاسفی کو بنا ایک لفظ بنا سکتا. تصویر لگاؤ چیزوں کے اشتہار کے لیے تاکہ جذبات پر انگیختہ ہوں, اس کے ساتھ وابستگی ہو اور تمہاری چیز بکے. اس لیے قرآن عزیز کا اسلوب جدا ہے. دنیا میں چیزوں کے اصول کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہوا ہے. کلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ دیکھو اللہ کے دوست جو ہیں ان کو نہ غم ہے نہ خوف ہے. یہ نہیں کہتے جو اللہ کے اولیاء اللہ ان کیسے بغلے ایسی موٹر ہیں ایسی سواری ہے, یہ نہیں کہا کہ اللہ کا دوست ہوا غم خوف سے نہ جائے. مان لیجیے مانی اسپرچل چیز, اسپرچل گین کا تذکرہ ہے, مانوی چیز کا تذکرہ ہے, روحانی چیز کا تذکرہ ہے. اور تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو آدمی کے پاس مال و دولت ہے, بنگلے موٹرے ہیں, لیکن آدمی پر خوف تاری ہے. ایسے حالات میں گرا ہوا ہے کہ خوف سے گزر رہا ہے تو اس کے پاس کیا, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. آدمی کے پاس موٹرے ہیں, بنگلے ہیں, اس پر غم تاری ہے, تو سب چیزوں سے نتیجہ تو نکلنا تھا کہ غم نہ ہوتا, خوف نہ ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل باطل کو, اہل کفر کو, ظالموں کو دنیا کی چیزیں ضرور دے گا. ایک آدمی ظلم کرتا ہے دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, دھوکہ, رشوت, دھوکہ دہی, ڈاکے, قتل, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا ملے گی اس کو. کیونکہ چیز جو آپ نیت کریں گے, من طلبہ وجدہ فقط وجدہ, آپ نیت کریں گے, طلب کریں گے اسی چیز کی, جد و جہد کریں گے اس کے لیے, اس کو آپ پائیں گے. آپ نے مال کی نیت کی, اس کے لیے جھوٹ بولا, فریب کیا, ظلم کیا, قتل ڈاکے کیے, مال آپ کو ملے گا کیونکہ آپ نے مقصد راگا سے چلے گی. لیکن مال کے ساتھ جو عافیت, راحت, عزت, اطمینان ہوتا ہے وہ اللہ نہیں دے گا, کیونکہ اللہ پاک کی مانوی نعمت ہے, روحانی اور مانوی نعمت ہے. وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ خدمت خلق والے کو دے گا, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تواضع راجی والے کو دے گا, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ خیرات والے کو دے گا, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال روزی کمانے والے کو دے گا. وہ تو مان بھی نعمت ہے. ایک راجی کے ایک سیٹ نے دوسرے کو ٹیلی فون کیا رات کے 2 بجے کہ جاگ رہے, اس نے کہا جی جاگ رہا, نیند نہیں آتی ہے, مجھے بھی نیند نہیں آتی. نے کہا فلانی گولی کھائی ہے, اس نے کہا وہ تو کھائی تھی, دوسری وہ بھی کھائی تھی. ان لوگوں کو ساری خواباؤ گولیوں کا نام آتا ہے. جب سائیکٹر اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں نا تو دوائی لکھ رہا, کہتے ہیں آپ کون سی دوائی کر کے, بھائی تو میں نے 3 سال استعمال کیے, دوسری آخر یہ تو میں نے 2 سال استعمال کیے. پھر اس کے ہمارے ڈاکٹر صاحبان کمپنی کو کہا کرتے کہ نیا نام انٹروڈیوس کر کے دوائی کیا کرو کہ ذرا مریض مطمئن ہو جاتا ہے چند دن کے لیے. سب سے تو یہ نام نیا ہو گیا. اس نے کہا دین مجھے بھی نہیں آ رہی ہے, تمہیں بھی نہیں آ رہی. تو کہا کیا کرنے کا, کہ گاڑی نکالو کلفٹن پر جائیں, پھر مال ملا ہے, بنگلہ ملا ہے, ایئر کنڈیشن کمرہ ملا ہے, لیکن نیند نہیں دی گئی ہے. میں ایک جگہ پر گیا تو ایک اللہ والے کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے, لوگ آ رہے تھے, اپنے دعائیں کرا رہے تھے, ایک ان کا رشتے دار آیا, اپنے مزاقی بھی تھا, وہ آیا تھا کہ دعا کے دعا دعا کو ماما کے ڈیر جات پیسے خدا تعالیٰ رات راکھی ڈیر مال ڈالوشی تو لے آگے دعا کرو ماما جی کہ بہت زیادہ مال ڈالو, بہت دولت ہو جائے. تو انہوں نے آگے سے کہا بچیا خدا ہدایت واڑی ہدایت, اللہ نے ہدایت مانگتا ہے, پیسے مانگتا ہے. تو مزاقی بھی سارے رشتے دار بھی ماتا ہدایت تک مال ڈال دے, ساتھ کو بھی اس سے پیسے کچھ ڈالتے ہیں نا, یہ ماتا ہدایت تک مال ڈال دے. اس کے بعد سے ایک لطیفہ بنا دیا, جب بھی آتا تھا کہتے تھے ماما ماتا ہدایت دعا کما کرنا, ایسے انگلی کو چھالتا پیسے روپئے کا آدمی چھالتا ہے نا ٹاسک کرتے ہوئے. تو کہتا تھا کہ جماعت ہدایت دعا کما کرنا. خیر پہلے نے اتنا مددار کیا کہ بڑی گاڑی اور بڑا مال اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے اور اتنا موٹا ہوا ہوا آتا تھا اور لوگ کہتے ماما دعا اٹھوائے دعا تو لگے لگے. آپ چند دن جو یہ دنیا دار آدمی ہوتا ہے نا, آگے کافر 7 آنت میں کھاتا ہے, مومن 1 آنت میں کھاتا ہے, کافر 7 آنت میں کھاتا ہے. منہ بھی چل رہا ہوتا ہے, ایک آنت کا ایک ایسا منہ ہو گیا, دوسرا ایسا ہوتا ہے, سوکس میں سے گزر رہا ہوتا ہے, میدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے, چھوٹی آن میں بھی جلنا ہوتا ہے، بڑی آن میں سکڑنا ہوتا ہے، ہاں جی آخری سے میں جمع ہو رہا تھا، ساتوں کے ساتھ آتے اس کی آن پر بھری ہوئی تھی اور وہ میں ایک آدمی کھاتا ہے، کھاتا بھی خوب، جب کھاتا ہے پھر موٹا بھی خوب ہوتا ہے، جب موٹا خوب ہوتا ہے تو بیماریاں بھی خوب ہوتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ برفدار لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا ہے، جی کیا بات ہے جی، 45 سال کی عمر میں فالج ہو گیا کہ مال ڈال نے اپنا زور دکھایا تھا، مال ڈال نے اپنا زور فالج وہ فال ہے، پھر وہ مشکلات مشکلات مشکلات، ایک دن آدمی نے کہا جی کس طرح کریں کہ ایک بچی کی شادی ہو رہی ہے، آپ جانتے ہوں گے فلانا آپ کا واقف ہوتا تھا، اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں گے، میں نے کہا کریں گے، لیکن یہ تو بڑے افسوس کی بات آپ کہہ رہے، تو بڑا مال دولت تھا، میں نے کہا صاحب ختم ہو گیا، ایسی بیماری ایسی مشکلات ہوگی، خود کی ہوئی وفات بھی ہو گئی ہے، وفات کا میں نے پتا چلا یا نہ چلا، یہ انجام ہے، تو اس لیے دنیا کے لحاظ سے قرآن حدیث نے بیان کیا مانوی فوائد کو، مانوی نعمتوں کو، خیر برکت رحمت راحت، جیسے میں نے آیت پڑھی اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دیکھو اللہ کے بندے جو ہیں نیک اولیاء اللہ جو ہیں ان کو غم خوف نہیں ہوگا، من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، کہ مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا وہ شرط ہے کہ وہ مومن ہو، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ پاکیزہ گزران پاکیزہ زندگی دے گا، زندگی پاکیزہ ہوگی، نہیں کہ مال دے گا موٹن دے گا بنگلے دے گا، زندگی پاکیزہ دے گا، آرام راحت عافیت، معاشرے محبت قدر، تو اس آدمی کو کوئی زندگی ہے جو گھر سے نکل سکتا نکل نہ سکتا ہو، قیدی بنا ہوا ہو، اس آدمی کی زندگی ہے گاڑی میں بیٹھتا ہو تو اس کے آگے بیٹھتے ہو واپس دو پیچھے بیٹھتے ہو، کوئی زندگی ہے سر، کہ یہ آدمی آزاد چلنے پھرنے کے ارمان میں مر گیا، لیکن آپ نے طرز وہ اختیار کیا کہ اس کا نتیجہ یہ قید والی زندگی ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ آزادی کا جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو اس زندگی کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اس کی تو ترتیب جدا ہے، وہ ترتیب آپ نے لی نہیں ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے آدمی کو ترغیب اور ترغیب دے کہتا ہے، وہ بھی انہی دو باتوں کو سامنے رکھ کر، جلب منفیات نفع مضرت کو سامنے رکھ کر ترغیب و ترغیب کرتا ہے، جو آیت میں نے پڑھی نا کہ شیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ و فضلا، کہ شیطان تو ڈراتا ہے تنگ دستی سے، کہتا ہے یہ نیکی کرو گے اس میں یہ مشکلات آ جائیں گی، یہ نیکی کرو گے یہ مشکلات آ جائیں گی، دکان پر سچ بولو گے تو یہ مشکلات آ جائیں گی، جھوٹ بولو گے تو آمدنی زیادہ ہوگی، اس کے ساتھ باس ہماسا کرتا رہتا ہے کہ نئے قبل میں یہ تنگ دستی ہوگی، یہ مشکل ہوگی ہے، یا مرغول پر الفاشا گناہ کی اس کو ترغیب دیتا ہے کہ یہ گناہ کرو گے یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ گناہ کرو گے یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ مفاد ہو جائے گا، یہ مفاد ہو جائے گا، آج ایک آدمی کے نے پوچھا تو میں نے کہا کہ ہاں ہمارے قریب ہوتا ہے اور بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھی طرح بولنے والا ہے، اور نے کہا جی ہاں صاحب اچھی بات ہے لیکن ہمارے ساتھ تو بڑی ڈنڈی مار لی، کیا بات ہوئی، نے کہا ہمارے بچوں کو اسکول لاتا لے جاتا ہے تو ہے کہ چھٹی گھنٹہ پہلے اس کے لیے ذرا دوبارہ جانا نہ پڑتا ہے، حالانکہ ادارے نے بندوبست کیے ہوئے، لیکن اس ٹائم بعد اس کو ٹالنے کے لیے آج کہا کہ ہماری گاڑی خراب ہے، بچی کو یہ کہا کہ جب میں نے ٹیلی فون کیا تو اسے کہا کہ آپ کی بچی کہتی ہے کہ میں دوسری بہنوں کے ساتھ دیر سے جاؤں گی، تو یہ رہا پہلے کہ میں نے کہا یہی تو شخصیت کی کجیاں اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اعمال قبول نہیں ہوتا، اعمال کے ساتھ آدمی پر اللہ کے تعلق کا اور ولایت کا دروازہ نہیں کھلتا ہے، نماز بھی ہوتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کرتا ہے، نہیں شخصیت میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، یہ قلب کی خطا ہے، یہ خطا ایمانی ہے، خطا قلبی ہے، اس کے ہوتے ہوئے دروازہ ولایت کا نہیں کھلتا، اللہ کا تعلق نہیں ملتا، اگر کہ آدمی کثرت اعمال کر رہا ہوں، کیا وہ کثرت اعمال کا تقاضا شریعت نہیں کیا ہوا، احسن اعمال کا تقاضا کیا ہوا ہے، تو یہ بولو حکم مجکم احسن عملہ، اکثر عملہ نہیں کہا ہوا کہ زیادہ اعمال، اور خاص طور سے جو شخصیت کی کجیاں ہوتی ہیں ٹڑے پن جو ہوتے ہیں اس کو درست کیے بغیر تو آدمی بنا نہیں ہے. تو جو بنا نہیں ہے اس کا استعمال کیسے ہوگا, اس کا استعمال فائدہ پھر کیسے دے. وہ اللہ و جائز کو مغفرت و فضلہ, اور اللہ پاک جو ہے وہ کس چیز کا وعدہ دیتا ہے, وہ مغفرت کا وعدہ دیتا ہے, فضل کا وعدہ دیتا ہے. بظاہر سچ بولتے ہوئے آپ کو نقصان نظر آ رہا ہے لیکن آخر کار فائدہ اسی میں ہونا ہے. اس وقت آزمائش کے طور پر آزمائش رکھی ہوئی ہے کہ جھوٹ بول کر فائدہ ہو رہا ہے, سچ بول کر نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تو آزمائش ہے کہ جو تو اللہ کی غیب کی بات پر یقین کر کے جھوٹ کے فائدے کو ترک کرے گا, سچ کے نقصان کو برداشت کرے گا, تو اس ڈگر پر جب چلے گا تو اس کے پر نتائج نکلیں گے, آگے خیر برکت رات رحمت کے نتائج نکلیں گے. فوری تو نہیں, اگر فوری اللہ نے کیا ہوا تھا کہ آج میں نماز پڑھتا تو آج کے لیے پیچھے کھانا تیار رکھا ہوتا نماز کے بدلے میں, تو پھر تو دنیا دار آپ سے پہلے آ کر بیٹھے ہوتے. ہم نے گھر کے کام کے لیے ایک لڑکا چرسدے سے لائے, تو ایک بھائی جو تھا وہ وزیر گل تھا اور دوسرا وزیر گل تھا. تو وزیر گل جو ہے وہ نماز پڑھتا تھا, وزیر گل نہیں پڑھتا تھا. تو لوگوں نے کہا تھا کہ مجھ کو کہا کرنا پورا, اگر وزیر گل مجھ گئی تو مجھ نہ کہے, یہ وزیر گل ہمارے ساتھ کام کرتا. تو وہ آگے سے کہتا ہے وزیر گل چی مجھ اکڑو لوگوں کو چاہے چند کو دو پراٹھی برتن پرتی درست ہے مجھے مجھے کہ وزیر گل نے کون سی نماز پڑھنے کے بعد کون سی اس کے لیے دو پراٹھے اور چند چائے کی رکھی گئی ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں. تو اگر اللہ نے اتنا کیا ہوتا پھر تو سارے دکانیں چھوڑ کر مسجد میں آ گئے ہوتے. اس لیے یہ آزمائش تو ضرور ہونی ہے, اتنی آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ نے کر دی ہے. اس آزمائش سے جب نکلیں گے سب نتائج آئیں گے, ایسے نتائج نہیں آتے. واللہ یعلمکم مغفرت و فضلا یوت الحکمت من یشاء, اللہ پاک چاہتا ہے جس کو حکمت دیتے ہیں, ہر کسی کو نہیں دیتا. من یوت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا, جس کو اللہ نے حکمت دی اس کو تو بہت بڑی خیر دی گئی. حکمت کیا ہے اس بات کو سمجھنا مولوی صاحب کہ سچ میں کامیابی ہے, جھوٹ میں نقصان ہے, ظلم میں نقصان ہے, انصاف میں کامیابی ہے, اگرچہ بظاہر اس کو روٹ نظر آ رہا. یہ حکمت ہے, یہ دانائی ہے, یہ دانشوری ہے, یہ جو ہے تو ہوشیاری ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہوشیاری کہیں یہ ہے کہ اپنا کام نکالو, خواہ جھوٹ سے ہو, فریب سے ہو, ظلم سے ہو, دھوکے سے ہو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.